ماسی قور جۆرێکی ماسی سەمەرەیە کە سەر بە جۆرێکە لە ماسی ناوی ماسی قوبیۆنە. ئەم ماسیانە لە شەقی زەویەوە دەرەچێت دوای کشانەوەی ئاوی دەریا. لەسەر کەناری ئەم دەریا فراوانە بیلال ڕکابەری ڕامی کرد لە ڕاوکردنی ماسی قوڕدا، بەڵام لە پێشە ڕامی ڕازی نەبوو چونکە شارەزا نەبوو لەم بوارەیە. و لەم شوێنەیە ڕامی وانەیەکی قورسی وەرگرت لە شارەزای ماسی قوڕەکانەوە کە ناوی کاک فەهمی بوو با بەکارهێنانی خاڵی مردوو. لە پڕێکا بیلال دەرکەوت کە لە کاک فەهمی تووڕە بوو لەبەرەوەی ناسناوی شارەزای ماسی قوڕی لە باوکی داگیرکرده بوو با بەکارهێنانی شێوازی ڕاوکردن لە ئاسماندا بۆ ڕاوکردنی ئەم جۆرە ماسیە. ڕامی هەموو شارەزایی خۆی بەکارهێنا تا ئامادە بێت بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی بیلال و هەر ئێستا کێبەرکەکەیان دەست پێکات. هەڵانێکی سەرکەوتوو بوو. بەڕاستی هەڵانێکی زۆر سەرکەوتوو بوو. سبیلا لە بێ پولی ناوەڕاس دەرکێ لە نێوان پولەکانی تردا. یەڵا ئافەریم. لە کۆتاییە سەرکەوتوو بم لە ڕاوکردنیا. لە کۆتاییە توانیم سەرکەوتوو بم. فەواز کاک فەهمی یەکەم ماسی قوڕم ڕاوکرد لە کەنارەکەیە، سەیر کەن. ڕامی، تۆ ئامادەی پێش بڕکێ بکەین لە شێوازی ڕاوکردن بە ئاسمانە؟ بیلال، ئێستا پێم بڵێ ڕامی، ئامادەی کێبڕکێ بکەین با بزانین کێ ماسی زیاتر ڕاوکات. بێمێشک مەبە بیلال، خۆت دەزانی من یەکەم جارە بێم بۆ ئەم کەنارە، بۆیە زۆرم لێ چاوەڕوان مەکە. مەبەستێ چیە؟ سەیرکە، ئەمە یەکەم ماسیە کە تا ئێستا ڕاوم کردبێ. بڕوانیاکەم یەکەم جارت بێبێتە ئەم کەنارە و ماسی ڕاو بکەیت. زۆر جوانە، پێم بڵە بیلال، مەحقولە کێبڕکێ لەگەڵ مناکەی کە من هێشتا ڕاوچێکی سەرەتایم لە ماسی قوڕا داوای لێبورد نەکەم بیلال، بەڵام هیوادارم نەمەو دوا بێزارم نەکەی. لە بەرچاوی من ماسی ئەگرێت تا تووڕەم کات. دانەیەکی تریشم کرد فەواز. تۆ ڕاوچێکی زۆر باشی ڕامی، تۆ زۆر نایابی. بڕواناکەم ئەمە لێهاتووی ڕاوچیەک بێ کە بۆ یەکەم جار بێتە ئەم کەنارە و دوو ماسی بەدوای یەکا بگرێ. هەرگیز شتی وا نابێت. ئەبێ وات لێ بکەم پەشیمان بیتەوە ڕامی. بیلال، بیستوومە کە ڕۆژی سە ماسی ڕاوەکەی، بەڵام من گومانم هەیە لەم قسەیە. چاوەڕێکە ڕامی، ئەوەندە دڵخۆش مەبە. هشتا تو بنا ما سرکی کانی راو کردنی ام ماسیه نزانی بلا ما سیر نبی اگر رامیلم پیش برکیه ابراو بی بله راستا پی ما به سود لطو را بونکی بیلال ورا گریت درستی قصه کارم در کوتم در باری راو کردن لهوا دا بیگو من او شوازه نهینیه بکاره هنه که کاک فهمی فیدی کردوا گیان امان جکم نپیکا بهوی ام کرا نفرتیه وا سرکو توبوم هز بخوش حالی کی زوره کم تون که همیشه بخد یاور ما دمت داخا بوتیه و ناقی جینی هر جار ماسیه کگری لبیرد بیکا ابی زور آرامو لسر خوبید من زور داوالی بردنا کم بیلال بیلال سرکوتو نابی اگر بسر تو ربونی عزال نبی بیلال ناحقی نیه کوا اکاد چون که کس باورنا که کرامی یکم جار ایتی لم جور روانب کاد چاکی ما اگر ریتا و با تو نخیر رنگا ما بهری سروشتی خوی بیر رامی کواتا پیوی سبی بینین تا کتایی چیتر نه هلم ماسی لدستم در باز بیر ایو ماسیه چند گوره یا استاتوانه راستقینی من ازانیت ها؟ ای خواه چند بیمشکم حالم کرد ماسیه قررکم لیکو تخواره و بلال ها باوکا یم بلا تو شرم لخو ناکه بیمش زور عیبه کسانی ده توان بارکه کات توانه که توانی خود بی وابزارم بیری چود و کچین فیر کردی ابیم پیاو سنوره کی بوده بنره شتیوا مکه که خمیز همو تمنی لمنالی و بور راو کردنی ماسی قر ترخان کردو کرم بلا میستاناتوان راو که لبر آزاری جنگکانی قاچی ویی سیر نیا که وی کرکی جگه خوی بگریتا و بوازل راهنانکانی باوکی هنو خوبشه وازل راهنانی ترو سرقال کردو چیه شوازی پولو میزالانا گولا بیرچو ها؟ دانی پیا انیم که من حالم کرد بلان بلانت پیا ایم که خیرائی همیشه خومد نیشان دم لراو کردنا دیلی هاتوی خودم شان با رامی شوازی پولت پیشان ادم آماده با بلان پیم بلا شوازی پول چونه شوازی که نایابا ماسی که لنوان دو ماسی تر داگر بی اوی هستی پیپ کن دی اساج می زلانکا یک نبو که قلاپکی کشا بقرکیا آفرین کوری خوام برو بخوابون الوالی دکا کل بران برکت ببیتوا خمد نبی باوکا کاریک بسر رامی اهینم که هرگیز نتوانه بیدی جیتوا سیر کبیلال زور خوش حال ما باتون که گر باوکی نبو آره تتوانه هیش تبکی بطنیا باشتر وای تو یکم جار فری بروا بخوابون بی پیش اوی وقت راو چیکی لیها تو خود در بخی استاتی گشت بیلال ای بیمش بس اگر لخود به بیلال نبینید او ایوه باری در رونی تک باتو جارش کرلید بریتا و ها زور چاکا باوکا بلیند ایوه کلمو دوائیتر تورا نابم بس ایتر بیلال وره بادست کنی او بیار یکا او عجوله چی بسراتو وال سکو تکالی کسی چی تره زور چاکا او من هاتم رامی لدستم درچو زور باشا استای بینیت امش درباز بو نیگرانی لجولکانی رامیا در کوتوا امش بجولکانی لش رامیو زور دیاره بلان بلال بتاواتی او سنگی خوی برگرتو توا براستی بلال کوری راستقی نیباو چی خویتی محالا و دیاره یاره که کتایی هات چیم بسر هاتوا تو زلمو پیز دور باش بوم رامی اتوی بگرینو با مالاوا نخیر، به هیوان آبم رنگ هولی دوباره امانجی باشتی نبه رامی من امه بگم امانجی دیاری کرو لگل بیلال داکاک فهمی تو برو رو با مالاوا منش خوام دعایی هم برو باشه کواتا اتوانی چنه پی خوشه اونده هول بده رامی، اگر تای خوشحال بیل جانده بغیلی بخوشحالی کسانی تر مبه بغیلی بخوشی کسانی تر برم؟ بله، خود ازانی ما بستم چیه دیمن یو باو کوکرا جگی خوشحالیه نخیر، رامی بو تو جوان نیه ایرهی به بیلال بری که لباو کی اچه سکانی تاک فهمی او درخا که به تواوتی هستی به نخی من کردوها بوستا کاک خمیز، تکای بایرمتیو، ابی بزانی که رامی زوری حز لراو کردنا پی ما بیکر که سرشان مانه پیویسته ارزومندانی وکو رامی پشگوانه خینولاید یا نکین چون که لیهاتوی ایمه هیچ سودی نیا اگر رگه با کسانی تر خوش نکین رامی امانه بلای تو که خمیز تکای قبولی بکا شتی بوام دیه که لناخ من که سرسان بم بم نالا اموشگاری دکم که کو بید رامی چون شتی والی بیلال پیش برکی که هشتا لسرته ایا نخیر هرگیز ایرهی بلود برزی کیوکو بیلال نابم کواتا رامی لمو بر باوکی خوی نبینیوا براستی من خمبارم بو اما باوکی رامی لسر کشتی کی چاروک دار کاریا کرد بور راو کردنی ماسی سلمون و ماسی نقا لیک یک لگشتکانی دا توشی کشی کی آلوز بو شپولی کی بیز بر کشتی چاروک دارکی کود اوی سری یای لزوی کشتی کود بر کود نکشی زور سخت بو دواتر او بو کدر کو کتوشی نخوشی لبیرچونه او بو توشی لبیرچونه او بو؟ الان دوی او داری که راوی گرتو با دستی و لشونه که با شونه که تر بی اوی آگای لخوی بید بی اوی ناوی خوی یان شونه لدائق بونی یان هیچی تری بیر بید دواتری شونه غاره که نما و ون بو کسیش نیتوانی بیدو زیتا و کی بو بو دوجار هولی گران تا نبدوایا؟ الان باو که رامی بو هاوریشی خویی باز کردوا پیش روی ون بید کچن حزی کردوا بگاد بو نوچهی که ماسی قوری لیه ماسی قور؟ کواتا ایو هر لبر ما هاتون بو ایرا نخیر کاک فامی رامیش یگلو باریوا نازانید اما تنانی نیه که کلای خون پارستو ما بلا من بو هیوایوم کشتیگ بدو زینو بگین با امانجا کمان اما وینی باو که رامی لسردمی گنجیا فرمو سیری که پیم بله، تو دلنیه که اما باوچ رامیه؟ خالی مردو، او بنمایه که راوی لسرکریه سرکتو بوم ای خواه جانم، نالا زور بهرمنده بشوی که زور سیتوانی دوباره بسر خواه ازال بیتوا براسي خميكي قول داي قرتم لبروي كوريكي بهرمان دي وكو رامي درفتي قنجاي بونا رخصاوا اما او بياوية كفيري شوازي راو كدني كردم لاسمان دا همو باشي كي استمن هما اقريتو بو ام بياوكا باوش الرامية نواتتو او بياوي اي لو ريكوتا نتوانم براب کم که جانی مروف چن آلوزا زور سیره هست با دلتنجی که زور سیره کم تکا کم بردوان بلا چی روکا کم لو که تایا من زور نیگران بوم چون که نمتوانی جماری پیوانی تومر کم لراو کردنی ماسی قرده زور سیر بو امیش جماری پیوانی راو کردنی ماسی قر بدز بینم که اویش راو کردنی هزار ماسی بو لرو جگ ده هشتا هشتا ماسی ماوا ولپره که راو چی که نامون بینی بمناوا هرگیز لمو بر بکارینانی که والی هاتوم نبینی بو با قلاب و دواتر زانیم که پیش دو مانگ هاتو با کنارک بار راو کردن و بطنیا ماسی قوری راو کر لیره پاشان همو ورزی راو کردنه لجرد سیوار راهنانم ورگر و توانیم باشترین شوازی نیا بیورگرم اوش راو کردن بو لاسمان دا پیوی که زور کم دو بو هرگیز راو بیر بوچونی خوی نه آود مگر زور پیویز نبوه ها بلا من چیجه که زورم لو شوازه تازه او ورگر کفیری کرده بوم با منشتی که اصایی نبو که بو یکمین جار توانیم پرسیل که اگبم شوی راو بکم لپرک او پیاوون بو تنها نامه که بجهشت بو بومو هیچی تر اما دو او شکانی او بو که پیوتم نوسی بی که پیویست چی تر ام رگه بکار نهینین چون که قربانی که بالنده که جوانی وکو پرسیل که ایه استات یه گیشتم بویا با بیلال دودی شوازی که نیانی نیا بم ناو ولو که تو وزم لراو کردنی پرسیل که ناو بوم درکو که خالی مردو هی لناو صندوقه کده بله آوا بو آوایا باو که رامی خواهنی شوازی راو کردن لآسمانه ماسی کی تر استا بینید بیلال ارکام اکتان کول بان زور بطون دین سزایدم چون که نابی کسان چوک با اوی تر دابن بیری لو کردو تو کنی هنه که باوشی بر رامی بلی؟ نه خیر کک فامی رامیش یگلو باره و نازانید اما تنانی نیه که بله راست که رنگ هروا باز بید چون که نازانی کردانوی چی بگرم بزانید هنه جان خم رایی نکم بیلال بو اوی تو خوش حال بی رامی دو راوی که خراب ما بر رامی من لجیگی تو بو مایا حالم ناکر سیر که ام داره هر دوک من دوران من ورده ورده من دوبونی هم پیو در کوتوه اما بشوی که اشکرا به هر دوکیان و دیاره ای آفرین بو هر دوکتان بلا مو سیر نبی اگر رامی لم پیش برکیه براوه بید بجوانی سیر رامی که فواز همان هل سکوتی او پیوه انوینه که پیشتر بینی ما زور چاکا استا نایابا دو ماسیم یک جار راو کرد دو ماسیم گر بیلال ای آفرم رامی ایساش پیش برکه که کتایی هاد هم پیش برکه براوی تیا دیاری نکرد و پیه ما به چی تی پیویز به چی برشه نکرد بلان باوکا خوب رونی دیارم من ماسیم زیادر راو کردوا بس هنده در رقمه ببیلال چون که هرچانم من هور بمناتوارم با اندازه تو هور بمناتوارم لراو کردنی ماسی قرا